40 zł. Media Expert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 kwietnia, właśnie mija 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Do dziś komisarze wyborczy mają powołać komisje obwodowe, które przeprowadzą głosowanie w wyborach prezydenckich. Parki narodowe ponownie dostępne dla turystów, ale są wyjątki. Brytyjscy eksperci uważają, że epidemia spowalnia. O północy mija termin powołania obwodowych komisji wyborczych. To obowiązek komisarzy wyborczych. Gminy muszą sporządzić spisy wyborców. Rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej Tomasz Grzelewski mówi, że termin wynika z kalendarza wyborczego dołączonego do rozporządzenia Marszałek Sejmu o zarządzeniu wyborów na 10 maja 2020 roku. Ja przypomnę, że zgodnie z tym kalendarzem, zgodnie z kodeksem wyborczym w całym naszym kraju powinno, przynajmniej na chwilę obecną, funkcjonować 27 360 obwodowych komisji wyborczych. Z tego co wiem, do pracy w tych komisjach zgłosiło się 118 220 chętnych. To jest za mało, no bo potrzebnych jest około 260 tysięcy. W Senacie na rozpatrzenie czeka ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 roku. Przewiduje ona, że głosowanie odbędzie się wyłącznie korespondencyjnie. Jesteśmy w stanie przeprowadzić wybory listowne, tak zapewnia rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek. Jak mówi, firma ma ogromne doświadczenie i poradzi sobie z takim wyzwaniem. We współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych wypracowywane są szczegółowe rozwiązania w zakresie możliwości obsługi procesu wyborczego przez Pocztę Polską. Jesteśmy w stanie obsłużyć wybory korespondencyjne i umożliwić wszystkim zainteresowanym wzięcie w nich udziału. Dziś najważniejszym zadaniem jest zadbanie o bezpieczeństwo pracowników Poczty Polskiej. Zgodnie z przepisami, które czekają na uchwalenie przez Senat, Poczta ma na tydzień przed wyborami doręczyć pakiet do głosowania każdemu wyborcy. Parki narodowe ponownie otwarte, są jednak ograniczenia i wyjątki. Od morza po góry niemal wszystkie z 23 parków narodowych są już otwarte. Są jednak pewne ograniczenia w zwiedzaniu atrakcji w postaci zabytków, muzeów czy jaskiń. Nadal zamknięte są obiekty infrastruktury turystycznej, górskie schroniska i niektóre szlaki w górach. Władze parków apelują do turystów o zachowanie ostrożności, utrzymywanie dystansu 2 metrów od innych osób oraz zakrywanie twarzy przy wąskich odcinkach szlaków, mówi dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego Tomasz Pasierbek. Prosimy turystów o to, żeby zachowali rozsądek w takich miejscach. Utrzymanie zamknięcia Tatr z uwagi na bezpieczeństwo ratowników, turystów i mieszkańców powiatu tatrzańskiego rekomenduje TOPR. W Tatrach nadal panują zimowe i niebezpieczne warunki do uprawiania turystyki, zaznacza naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jan Krzysztof. Warto tutaj poczekać troszeczkę, no bo w dalszym ciągu nic się nie zmieniło. Zbliża się długi weekend, w czasie którego na tatrzańskie szlaki wyruszały dziesiątki tysięcy turystów. Dlatego TOPR rekomendował stopniowe otwieranie Tatr po majówce. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 449 osób zmarło dziś z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Eksperci mówią o kolejnych sygnałach, że epidemia spowalnia. To najmniejsza liczba zgonów od początku kwietnia, choć tu zastrzeżenie, dane z weekendu czasami spływają z opóźnieniem. Sytuacja poprawia się w Londynie, od tygodnia więcej pacjentów opuszcza tutejsze szpitale niż jest do nich przyjmowanych. Teraz czekamy, aż to powtórzy się w innych częściach kraju. Tłumaczy Angela McLean, zastępczyni głównego doradcy naukowego rządu. Eksperci rządowi zastrzegają jednak do końca kryzysu, do relatywnej normalności, jeszcze daleko. I to dlatego dziś w Cardiff otwarto szpital smoczego serca. Polowy na ponad 700 łóżek. Czas powstania? Niewiele ponad tydzień. Fakt, że to niesamowite przedsięwzięcie zostało ukończone tak szybko, jest powodem do wielkiej dumy. Mówił podczas ceremonii otwarcia następca tronu książę Karol. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Koszalinie stanął pierwszy maseczkomat. Powstał z inicjatywy Fundacji Zastopuj. Maseczki musi mieć każdy, taka jest potrzeba czasu epidemii, mówi jej szef Daniel Harasym. Nie każdy może kupić, wziąć na zmianę, czasami zgubić. Potrzebujesz maseczkę, weź sobie jedną. Ktoś nie może przyjść po nią, weź dwie. Nie brać pełnymi garściami. Naszą taką prośbą jest, że te maseczki odbierały osoby, które najbardziej potrzebują. Maseczki będą systematycznie uzupełniane. Naszym zadaniem będzie zaopatrywanie tego maseczkomatu. Chcemy zadbać o ten punkt przez co najmniej 2 tygodnie. Jeśli ktoś ma swoje maseczki lub gdzieś otrzymał, a chciałby się dołączyć, żeby w tym punkcie było jeszcze więcej maseczek, też jest możliwość, żeby tam dokładać. Maseczki szyje wielu wolontariuszy z Koszalina i okolic, a materiał dostarcza firma z pobliskiego Sianowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Tomasz Gorazdowski. Zacznijmy od polskiej piłki, w której za wiele się nie dzieje, ale jednak coś i dla kibiców Wisły Kraków to nawet coś ważnego. Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jeżdżyński i Jarosław Królewski zostali nowymi właścicielami Wisły Kraków S.A. Dziś przejęli akcję od Towarzystwa Sportowego Wisła. Poinformowano, że nowym prezesem zarządu został Dawid Błaszczykowski, brat Jakuba. PGE Vive Kielce rozpoczęli sprzedaż wirtualnych biletów na pamiętny finał Ligi Mistrzów z 2016 roku z Telekomem Veszprem. Chcą sprzedać komplet, 4200 wejściówek. Bilety za 10 i 20 zł będą upoważniały również do zniżki na bilety czterech pierwszych spotkań Ekstraklasy Piłkarzy Ręcznych i Ligi Mistrzów. Oczywiście wtedy, kiedy kibice znowu będą mogli być na trybunach. Nowak Dziokowicz, jeden z trzech najlepszych tenisistów świata ostatnich lat, jest przeciwny ewentualnemu obowiązkowi szczepienia na COVID-19. Nie chciałbym być zmuszany do szczepionki, aby móc podróżować, powiedział Serb. Nie wiem, co zrobię, jeżeli szczepionka będzie obowiązkowa. Mam swoje przemyślenia na ten temat i nie wiem, czy ulegną one zmianie, dodał. Każdy ma prawo do swojego zdania, nawet ci, którzy twierdzą, że Ziemia jest płaska i leży na czterech słoniach. Wznowienie piłkarskiego sezonu niemieckiej Bundesligi jest możliwe od 9 maja, jeżeli zostaną spełnione konkretne kryteria, poinformowali wspólnie ministrowie z Bawarii i Nadrenii Westfalii. Wszystkie mecze miałyby odbywać się bez udziału publiczności, to jasne. Bardzo łatwo jest poluzować ograniczenia, ale konsekwencje tego mogą być opłakane, zdają sobie sprawę z tego ministrowie. Drużyna Walencji dołączyła do innych czołowych hiszpańskich klubów, ogłaszając obniżkę wynagrodzenia dla zawodników i trenerów, aby złagodzić skutki finansowe spowodowane zawieszeniem gry z powodu pandemii. W oświadczeniu klubu stwierdzono, że wielu jego niezawodników będzie w stanie otrzymać pełną pensję w okresie bezczynności. Walencja nie podała natomiast szczegółów umów o obniżeniu wynagrodzenia. Problemów z ogłoszeniem wysokości obniżki nie miał natomiast Arsenal Londyn. Zawodnicy i sztab szkoleniowy będą zarabiać 12,5% mniej niż do tej pory. Arsenal jest pierwszym klubem w Premier League, który oficjalnie ogłosił taką obniżkę zarobków. Japoński profesor chorób zakaźnych jest przekonany, że igrzyska w Tokio w 2021 roku się nie odbędą. Japan might be able to control this disease. Szczerze mówiąc, nie sądzę, by igrzyska odbyły się w przyszłym roku. Organizowanie igrzysk wymaga dwóch warunków. Jeden, kontrolowania COVID-19 w Japonii i kontrolowania COVID-19 wszędzie. Obawiam się, że to się nie uda. Powiedział Associated Press Kentaro Iwata, profesor chorób zakaźnych na Uniwersytecie w Kobe. Sport jutro w trójce od 7. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed przymrozkami niemal w całej Polsce. Najzimniej będzie na Podlasiu, gdzie termometry mogą wskazać nawet do minus 10 stopni Celsjusza przy gruncie. To w nocy, za to jutro dość wiosennie, choć na niebie trochę chmur. Na północy maksymalnie 10-11 stopni, a na południu nawet 15-16. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. No a teraz już 9 minut po 23. Zostań w domu z Trójką. Tak, i słuchaj koncertu. O, dodam od siebie. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek i Piotr Stelmach. Teraz Państwa zapraszają na koncert legendarnego zespołu SBB, który wystąpił po raz pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dopiero 1 marca 2015 roku. Gospodarzem wieczoru był wtedy Piotr Metz, a my wspólnie z nim zapraszamy na retransmisję tego wydarzenia. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, magiczne studio koncertowe imienia Agnieszki Gosieckiej tak naprawdę gościło już prawie całą tą wspanialszą część polskiej muzyki, ale mieliśmy na koncie jedną zaległość, jedno niedopatrzenie, które bardzo nam ciążyło i którego nadrobienia będziecie dziś wieczorem Państwo świadkiem. Klasyczne rockowe trio. Zespół, który od samego początku prezentował na koncertach taką energię, że ich debiutancki album został nagrany właśnie w wersji live. Każdy ich koncert to muzyczna historia pisana na nowo. Dziś będzie tak szczególnie, bo będziecie Państwo świadkami historycznego wydarzenia. Z zespołem wystąpi gość specjalny. Przywitajmy SBB! Apostolis Antymos gitara. Częsty pasażer samolotów z tamtej strony Atlantyku, Jerzy Piotrowski. Perkusja. I wreszcie maestro Józef Skrzek. Gitara basowa, 28 różnych klawiszy, głos i coś tam jeszcze. Przed Państwem SBB. So motyle.